Ventanas para ver amanecer, y si abrimos las ventanas para ver amanecer, y si abrimos las ventanas para volver a nacer. Era la música de McEnroe, no del que jugava en aquells moments a tennis i que alguns tenim frescos a la memòria, sinó un altre personatge que ens porta ritmes com aquest Mundaka, una cançó que ha sonat a Musicòpolis, la capital de la música, la teva ràdio fórmula musical, a través del seu àlbum anomenat Les Orilles. Com que estem just en el nostre estil musical, escoltem a Taya Cruz amb Pitbull, una peça que ja hem sentit amb el nostre espai, el There She Goes, però en aquest cas amb el Moto Blanco Extended Remix. Música ballable al teu costat. Darrerament haig de confessar que les versions que es feien així més llargues no tenien res a veure amb el que es feien molts anys enrere i no hi disfrutaven gaire, però amb aquesta el cas és que l'han ben aconseguida amb aquest Mocho Blanco Extended Remix del tema There She Goes de Taya Cruz amb Pitbull. Rafael Corbí al vostre costat a través de Musicòpolis, la ràdio fórmula musical d'aquesta, la vostra emissora, en tots els ritmes musicals aguts i per haver, com per exemple en una peça que ens aportarà Barry Brava des del àlbum anomenat Demasié, un tema ens obsequien, que senzillament es diu Calor. Lorca és la ciutat que ha vist néixer aquesta cançó que escoltem ja mateix a Musicòpolis, la capital de la música. Se fue a las 10, no me avisó. La desperté. Gastamos todo el dinero con usted. después de tres se nos notó. Disimulé, pero ya no. Gaudint de la fantàstica música que ens aportava Barry Brava i aquest tema anomenat Calor. Després d'ells anem a escoltar una cançó del 1993, però que torna a ser actualitat amb Mercès a l'àlbum Hasta el final i más allá, Demos 1983-1993, a càrrec d'Aerolínies Federales. Un àlbum, unes cançons enregistrades originalment el 93 a Vigo, que va publicar Elephant Records i que ara ens aporten de bell nou amb una promoció el mateix segell discogràfic. Gràfic tot recordant la música d'Aerolínies Federales. I aquestes aerolínies agafen el vol i ens porten No todo es lo que parece. Nos conocimos ayer antes del amanecer. Sí, sí, nos conocimos ayer. Te acompañé hasta el portal y me invitaste a entrar. Sí, sí, me acompañaste al portal. Y entonces me abalancé y te besé con pasión. Y yo te No, no, no todo es lo que parece, amigo. Hay que pensárselo bien. Ay, ay, a veces metes la pata, tío, y todo sale al revés. Te invité a comer a un restaurante francés. Sí, sí, tú me invitaste a comer. Y me gasté un dineral y brindamos con champán. Sí, sí, bebimos mucho champán. Y entonces quise probar la suavidad de tu piel. Més música a Musicòpolis. són com són. Quan vols que hi siguin, no hi són. És el moment d'esperar. Sabides el que te passa mentre tant te prepares per anar fent altres plans. Ets tot allò amb el que creus, només tu pots fer canviar. Resignació, les coses venen com són, hi haurà temps per somiar. Deixa'm les claus per entrar, mentrestant te prepares per anar fent d'altres plans. Les he tornades deixar, només tu pots fer canviar. Música de Suasi, amb aquest somriu viu, música del país, per acompanyar-te aquests minuts. I ara, una mica de reggaeton, amb Eleni Foureira. Es diu reggaeton, precisament, la cançó que escoltes a Musicòpolis. Se celo, y afto de guimame tabradia, filasto cormi musimadia, mulipis que go, zacano cati y afto. Να διαγράψω το όνομα στο κινητό. Θέλω να ξεφύγω με τις φίλες μου να βγω. Θέλω κάποιος άλλος να με πάρει αγκαλιά και να με φιλά. Μα ό,τι κι αν πω σ' αγαπώ. Σε θέλω, χορεύει η καρδιά μου για σένα. Στα χείλη μου ζωγραφισμένα, τα χείλη σου κάθε λεπτό. Μου λείπεις κι εγώ, θα κάνω κάτι γι' αυτό. Θέλω να διαγράψω το όνομα στο κινητό. Θέλω να ξεφύγω με τις φίλες μου να δω. Θέλω κάποιος άλλος να με πάρει αγκαλιά και να με φιλά. Σε θέλω, χορεύει η καρδιά μου για σένα. Στα χείλη Μα ό,τι κι αν πω σ' αγαπώ, σε θέλω. Χορεύει η καρδιά μου για σένα. Στα χείλη μου ζωγραφισμένα, τα χείλη σου κάθε λεπτό. La magnífica Paulina Rubio ens acompanya també a Musicopolis després del tema de Eleni Foureira, el seu reggaeton amb el Boys Will Be Boys amb el Cahill Radio Edit Mix. Un mix una mica diferent del que estem acostumats habitualment amb aquesta cançó, però que ha sonat d'aquesta manera a través del nostre espai. I a Musicopolis me poso tranquil, me poso romàntic i me poso sensual amb la música de Rebecca Ferguson i aquest Nothing's Real But Love. Wonder why it don't move, trying to get ahead. Watching people break the rules. Maybe the man in charge doesn't like my face. But then this world's not always good. And No money, no.